حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 65۔